Se navego nos recordos da miña imaginación, se flutúo polo espazo desa quinta dimensión, se removo na memoria das miñas ensoñacións, se evoco na distancia a personalización. Estou só, o teu tempo xa pasou, a tua cunca desbordou. Acompaña xa rondou, o teu tren non esperou. A inocencia que nos leva a non pensar nun futuro, sen nada que aferrarse, sen toparse contra un muro. A inocencia sobrevoa con tirana candidez, protexéndonos da vida que mata con rapidez. Estou só, o teu tempo xa pasou, a tua cunca desbordou. Estou só, a compaña xa rondou, el tren no me espero. Se navego nos recordos da miña imaginación, se fluctúo polo espazo desa quinta dimensión.